یه پنجره با یه قفس، یه هنجره بی هم نفس. سهم من از بودن تو یه خاطر از همین و بس. تو این مثلث غریب ستاره ها رو خط زدم، دارم به آخر میرسم، از اون ور شب اومدم. یه شب که مثل مرزیه خیمه زده رو باورم، میخوام تو این سکوت تخ صدا تو از یاد ببرم. بذار که کوله بارم شونه یه شب بذارم، باید که از اینجا برم، فرصت موندن ندارم. داغ ترانه تو نگاه، شوق رسیدن تو تنم، تو حجم سرد این قفس، منتظر هر زدنم. من از تبار غربتم، از آرزوهای محال، قصه ما تموم شده با یه علامت سوال. بذار که کوله بارم تو شونه یه شب بذارم، باید که از اینجا برم، فرصت موندن ندارم.